Maandag in de Music Corner, Nathalie Masclay. Ook besteden we aandacht aan Halloween met Julie Boot. De Music Corner is een maandag van 9 tot 11.